แนะนำบทอัลกอลัมบทอัลกอลัมเป็นบทมักกียะมี52องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญหลัก3เรื่องด้วยกัน 1. เรื่องศาลซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักกะนำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของมุฮัมมัดอิบนูอับดุลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 2. เรื่องของชาวสวนเพื่อชี้แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์3. โลกอาคิเราะห์ที่มีทั้งความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับ2กลุ่มคือบรรดามุสลิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงตำแหน่งอันสูงส่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกียรติยศของท่านและการปลีกตัวให้พ้นจากข้อกล่าวหาซึ่งพวกมุชริกีนได้กล่าวหาท่านว่าเป็นบ้าและที่ได้แจกแจงมัญญาตอันยิ่งใหญ่ของท่านและความดีงามอันสูงส่งของท่านและบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของคนชั่วที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาคือการลงโทษและการตอบแทนที่สาสมต่อมาในบทได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกกุฟฟาร์ชาวมักกะฮ์ที่ปฏิเสธความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ด้วยการส่งศาสนทูตคนสุดท้ายมาอย่างพวกเขาและการปฏิเสธของพวกเขาในเรื่องนั้นด้วยเรื่องราวของชาวสวนซึ่งครอบครองสวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้โดยที่พวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเขาได้หวงแหนสิทธิของคนยากจนอนาถาอัลลอฮ์จึงทรงทำให้สวนของพวกเขาพินาศและทำให้เรื่องของพวกเขาเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์แก่ผู้ที่ใคร่ครวญต่อจากนั้นบทได้เปรียบเทียบบรรดามุมินผู้ศรัทธากับคนชั่วทั้งนี้ตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการชักชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นจากการทำความชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะห์สภาพและความน่ากลัวของวันนั้นและท่าทีของคนชั่วและได้จบลงด้วยการให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุชริกีน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ นูนวัลกอลัมวะมายัสตุรูน นูนขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน มาอันตะบินิอมะติร็อบบิกบิมัจนูน ด้วยความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติ วะอินนะละกะลาอัจรอนฆอยรมัมนูน และแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างไม่ขาดสาย วะอินนะกะละอะลาคุลกินอะซีม และแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันใหญ่หลวง แล้ว เจ้าจะได้เห็นแล้วพวกเขาก็จะได้เห็นว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือคนวิกลจริต แท้ จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธศรัทธาเล ย พวกเขาใคร่ที่จะเห็นว่าหากเจ้าอ่อนข้อและพวกเขาก็จะอ่อนข้อตามและเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นผู้สาบานที่ต่ำช้าผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่นผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อาธรรมผู้มีบาปหนาเป็นคนหยาบคายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนหยาบช้าอีกด้วย อันกานะซามาริวะบะนีน โดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมาก อิดาตุลาอะลัยฮิอายาตุนากอลอะซาตีรุลอวลีน เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณ ซะนะซิมูฮูอะลัลคุรตูม เราจะตีตราบนปลายจมูก อินนาบะลาวนาฮุมกะมาบะลาวนาอัศฮาบัลญันนะติอิซอะกซะมูละยัสริมุนนะฮามุสบิฮีน เราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวนเมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่ง วะลายัสตัซนูน และพวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ ์ฟะตอฟะอะลัยฮาตออิฟุมมิรร็อบบิกะวะฮุมนาอิมูน ดังนั้นการลงโทษจากพระผู้อภิบาลของเจ้าก็ได้ทำลายสวนนั้นขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู ่ ครั้นเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเช่นสิ่งถูกตัดอย่างราบเรียบดังนั้นพวกเขาจึงกู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู ่ จงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าในตอนเช้าตรู่เถิดหากพวกเจ้าต้องการจะเก็บแล้วพวกเขาพากันออกไปโดยพวกเขาพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบา ๆ ว่าวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกเจ้าในสวนนั้นแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปแต่เช้าตั้งใจว่าจะเก็บผลไม้ให้หมดก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวนครั้นเมื่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราหลงทางเสียแล ้ วบางคนกล่าวว่าเปล่าดอกพวกเราถูกหวงห้ามสิทธิ์เสียแล้ว กอลาอูซาตุฮุมอะลัมอะกุลลักุมลาลาตุซับบิฮูน คนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าดอกหรือว่าทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวสะดุดีอัลลอฮ ์กอลูซุบฮานะร็อบบินาอินนากุนนาซาลิมีน พวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรรม ฟะอักบะละบะอฎุฮุมอะลาบะอฎียะตะลาวะมูน แล้วบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและกัน กอลูยาวัยละนาอินนากุนนาตอฆีน พวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะประสบแก่พวกเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืน อัสร็อบบุนาอันยุบดิลนาค็อยรอนมินฮาอินนาอิลาร็อบบินาราฆิบูน บางทีพระผู้อภิบาลของเราจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราแท้จริงเราหวังในความอภัยต่อพระผู้อภิบาลของเรา คะดาลิกัลอะซาบวะลอะซาบุลอาคิเราะติอักบัรลอกานูยะอ์ลามูน เช่นนั้นแหละการลงโทษและแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู ้อินนะลิลมุตตะกีนอินดะร็อบบิฮิมญันนาตินนะอีม ถ้าจริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงณที่พระผู้อภิบาลของเขานั้นคือสวนสวรรค์อันบรมสุ ข ดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิมเสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดกระนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้น หรือ ว่าพวกเจ้ามีคัมภีร์ไว้สำหรับอ่าน ซ ึ่งในคัมภีร์นั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้าที่พวกเจ้าจะเลือกเอา ได ้ หรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ว่าแท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทำตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว ้ซัลฮุมอัยยุฮุมบิซาลิกะซะอีม มุฮัมมัดจงถามพวกเขาดูว่าคนใดในหมู่พวกเขาจะเป็นหัวหน้าในการตัดสินเรื่องนั้น